دویدی کتی دیم سورت طه وو یا نمبر آیات دے اشپارسمی سپارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الى موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى سورة طه کې دوه مسلې یو مسله ابتلو بالمصائب دیو مسلہ تحجی فی التبلیب آزری پدے دو مسلو سورت کے درے واقعہ ذکر کئی یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دویم دا بابا آدم علیہ السلام چھ میوت خرل شیو پا خطائے باندے او دریم حالت دا ساہرینو چاگے بانے کم تکالیف دا بادشاہ دا طرف نراغلیو حدادرے واقعات پر دو مسلو ذکر کئی دے زینب بلا ابتلا د موسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیل و دا خپل قوم سر ابتلا بیانے وو یا آیات وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ پتاقی ما حکم کرے موسیٰ علیہ السلام و سلام تا ان اثر چبوزا بندگان زمادش پی یو اثر دے او بل سیر دے اسر ویلشی د شپې رفتار تا سبحان الذی اسرا بعبده بوتله بنده خپل د شپې واقعیا د معراج د شپې راغلی و نو ځکه تعبیر د اسر سره کړي او چې کله سیر راځي نو الته کې په مان نفس تللو سره کشپوي او کړزوی سیرو فل ارض بوزا بندگان زماد شپی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسن نو جوڑکا اوہا دیلر الار فضر یاب کی یبسن اچا لا تخافو درکم ولا تخشا میریگتا دڑو بیدلونا دا تو شو سوی رہے دا خراب دے تو گتا دا گا الو لے دے لا تخافو درک ولا تخشا مېریګا د راګېدې د لودو فرعون درسې د لودو فرعون چې ماته فرعون ورځي ما و فرعون راګېر کی ولا تخشا او مېریګا د ډوبې دونا پدریا ها صفان راځي واخ صفاو دلته اواز خو صفاره دا مهرباني وکي چې کم لره زینې غنيري بلزې نو مونږ ته يومي سجو کوي چې اواز صفاره او کاوا خراب نو مې سجو کوي چې کم لره زینو نه اواز مونږ ته معلومات کیږي بیا د لره زینې اطلاع کیږي چې اواز صحیح دی صفاره دي او نږدې وي سینې نو استادو دی بجلی یا تارونو کې یاد ریڈوار ٹیپنو کی بس مسئلہی وَأَتْبَعُمْ فِرَوْنُ بِجُنُودِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعُمْ فِرَوْنُ نُؤُلِقِدَ دَيْفَسِ فِرَوْن یو تابعاده او بل اتباعاده فا دیدوارو کی فرق باج علماء خیم فَأَتْبَعَهُمْ اتبا کے فاعل مانا کے فاعل وی او تبعہ کے فاعل مانا کے مفعول وی مانا کے مفعول وی نزدی وجنا اتبا ذکر کا فاتبعہم فرعون بجنودی راگیر کا دیلرا اولکے دیپس فرعون بجنودی سرد اخباللہ کرنا کم زیر دور اتوی بی جنودی ایسر دخ پلح کرنا فاغش فاغشیهم من الیم ما غشیهم نو پټک اغیل را دتی شی آواز فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم تا معلوماتو کا پتے جنگ والا فغشیهم من الیم ما غشیهم نو پټکو دایلا د دریاب نا سورلی پټوالیو د دای سورلی پټوالیو دریاب راګیر کا او دریاب پټکلف واز الله فرعون قومه و ما حدا او گمراه فرعون خپل قوم لرا و ما حدا او لارو ته نو خودلا فرعون بې ایمان خپل قوم تلار کلو خودلا تباہ و برباد شم اوسم مشری د کلی د کورنۍ لارو نخې بچو ته اولاد ته په بیلار روان دي بي دي نه واني نا لارو خیا خپل اولاد ته خپل قوم ته د دین لارو ته سما کا یا بني اسرائيل اوس تذکير بن نعم يا اولاد حضرت اي بني اسرائيل قد انجيناكم اوا صفاره حلاور والو چکم دغو کوم تا هانو لاور خو نزیر لرو نه اطلاع ملاو چه اوال سه صحیح دی ستاسو دی تارونو که یا کانی شنو که وصل مسئله را غیر یادا سی کور خوال اسٹیشن یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام قدن جینا کم من عدوی کم تاکی اخلاص کری من تاسو اخلاص کری من تاسو من عدوی کم دو دشمن ساسو نا وواعدنا کم جانب تور الائمن اواده کړو موږ تاسو سره په طرف ته کوئی تور کی باندې ما تاسو سره واده کړو په تورات در کول باندې نو واده هم د موسی علی السلام سره کړو نو ګویا کې تاسو سره مې کړو واده زکه تاسو مشرو بل تاسو سره دا سره مشران راغلو دا سره مې واده کړو ونزلنا علیکم المن والسلوى اور اولیګم من پتا سبانی منو سلوا تیار خوراک به مارا لیگا نور سوالی چې انسان ته تیار خوراک ملاو شي تیار خوراک کلا تیار خوراک ملاو شي او د سنا خبر نه نه په پیسې دي نه په ټکی دي نه په سړي او خپې غمو خوراک کلا ملاويږي نو هغه چې د دین کار نه کوي نو هغه ډېر بدبخت دی نه د دنیا علم کوي نه د دین علم کوي تیار خوراک مزه ارسول ملاوي من اسرائیل دین نه اهلو چاغیل الله تیار ارش اور کاو ونزلنا علیکم المن والسلوى اور اولیګم په تاسو باندې من او سلوى کلو او ویلی شو دیتا من طیبات خورای د پاکو آنا چه در کری من تاسو تاولا تدغو فی سر کشی من کوئی پائی کے فیحل علیکم غزبی کان سر کشی ملکلا نواقی بشی پتاسو بانی زما غصا زما غزب ومی یحلل علی غزبی فقد آوا آسو جواکی شفا بانی زما غصا تاقی شده ہوا شده حلاک ہوا حلاک حلاک شد چې پچا د الله قهر او غضب راشي نو هغه تباہ او برباد شنو و انی غفار لمن تابا ا بهشکه ز بخشش کوونکی م الله وای اچا تبخنه کوم لمن تابا چا توبو باسي د شرک نه توبو باسي د غلطو کارونه چې الله ما ډیر ګناو نه کړی ما معاف کا و امنا او ایمان وروړي د الله په یوالي کلکواله راولي وعمل صالحا وعمل نیک چې الله زب بیا بد عمل نکوم نیک اعمال کوي نیک اعمالو کې لوی عمل اره فرضي عبادت چې فرضي عبادت په پابندې سره کوي په اخلاص سره کوي لکه مون شو فرض مون دا نه چې په کوتاونو په سوا ها سوال منتونو ورته کوا اره خیال مې د مون نه نه نه نه چې کله आवाज وشي د باندې فوراً د ځان تیاری د مونږ د پاره حدیث کې راځي چې کله سهار باندې بو شو نبی علی السلام په شپې عبادت کړو تهجد به کړو او د سهار د تهجد نه پس باغه معمول ډډه ولا غولا نو کله کله پاو خوب راغې نو چو خوب انسان دی نو پدې کې وا حضرت بلال اذان شروع کو چې اذان به شروع کو بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام په فوراً د بسره نه ټوب کو وګوره بلال اذان کوي او زکات کوم لاستم دا زمنګ د پیغمبر طریقه دا زمنګ بانګونه نه کمنګ د لخت یونی چې خو ساری مونږ د په کتاب کې نشته دا حال د ما سلطان مونږ د په کتاب کې نشته نوجوانان طبقه خټول تبادي او دا د هغه کورانو سبب د تبایې د هغه مور او پلار سبب د تبایې دا چې اولاد مساته کور کې چې بیت بیت نه کوي لږه کا یا واسم دینداری به کې یاد کوو نه زبس نن خبر ده او کته وی خیر دې کوم نه کوي او کار څه نه نه روکه کا دا چې اولاد حضرت نوح علی السلام تعالی سوې چاغه سوال کوي هغه ته پته نه و الله و انه لیسا من اهل نوح علی السلام دا ست اولاد نه دي اول اولاد نه نو پیدا الله و نوح علی السلام ست اولاد هغه دې چې ست خبر مني ست اولاد هغه دې چې ست تابعداري کوي ست اولاد هغه دې چې زما خبر مني نو چې زما اوستا خبر نه مني د تر سن اولاد موا هغه شاګرد شاګرد چې ست خبر مني چې ست خبر نه مني اولاد دې شاګرد دې دا د سن اولاد او شاګرد ته موا لیس من اهله نه دې دا ویره بچې مې د خیر خبر شنه حقیقي نه چې په دې حالت کې حدیث کې راځي دوو کالو په عمر کې وو ته حکم کوا د مانځه چې په وو کالو شي ورو بچو یې مونږ کوا او چې د لسو کالو شي او مونږ نه کوي حدیث کې راځي لخته وته ونیسا د لسو کالو شي دا د لسو نه او د یالو سوالو شو کالو خوش نو دا د لسو کالو په عمر کې به وایي وزربوهم اوهای دی لرا ها دا خواه دا غیر و نموز کئی نسک کئی دا سبا گرزی یه رو نشو بیره ہوتا یو پیره او تا سار آواز کوا با بلا پیره موتا آواز کوا باس بیا او تا آواز مکوا بیا چه دیو دی لخت او تا نیسا چه او دوتر رجر پا دی لخت پر ایخ پوخ پا اوا حرام دی بیا چه آواز کئی آواز سر پاسی گی تو خازمی خو که کن تیویره سا نشو میره وَإِنِّي غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا سمغه زمون طالبان دي رافي سي دي فلان دوسترګو دا شش په باندې چې دنا تهجد قضا شي دا زینو ته لال لال شي از او ته زچو سلام شم یوځه ته یا زمون زه ته راشي نو زاول دته د جانمات او د زم غم کو ماته پته چې دې د شپې مونږه شیخ الحدیث شیخ القرآن نور الله مرقده دا اچھا بڑے لحاظ کا اچھا بڑے شپے عبادت کا شیخ الحدیث سے اگا دا شپے من گزارو تحجد گزارو اگا وے چھے کم یو سڑے دا شپے عبادت کئی دا دن اللہ رضا رہے زکا دا شپے عبادت ارسوک نہ کئی آغا خلق چھے آغای دا اللہ سر تعلق ساتی نو چھے کم خلق دا اللہ سر تعلق ساتی و بیا دا شپے لو دا الله دا دینا سی رضای رضی اللہ عنہ و رضوانو دا پا خلقو خبازی سرے دا شپی پاسی گی عبادت کئی تو تنوی بیا علم دی او بیا مسافر می او دے عرص برابری او دے سال مندکی لانو رو پرے دا شپی تاجدونا و اینی کلک دا مخی پاسا طالبی شاکر دی یہ دا با دا غلا بانگ دے شو خلق پاسا ہولکی اسنگا پلاران دی اسنگا استازان دی نچ یو ګنټه پاتې مکه پاسوا مول باندې چې یو ګنټه پاسې پاتې کنه مکه پاسول پکار زاو شپې وګیږوس وایني غفار لمن تاب و امن زری خپل شاګردانو ملګرو ته ویم چې کلک شي خپل کورونو کې اولاد د وخت پاسوي وایني غفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى بېشکه زه زما ماشومان د مونږه پورې هغه سبقونه ویلي مونږ له الی ځاګه ټول ترجمه چا نظر دا ټول ویلي کور کې بیا مونږ سره وانه د سار مست وایني باز کله پکینم ها اخوا د فقین وای له به خاصه سزا ملاوي وایني غفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى وَإِنِّي بِشَكَ زَ بَخْشِشْ كُنْكِمْ دَبَارَ دَا چَا اللَّهُ وَي بَخَنَكُمَا چَاتَ چَا توبو باسی ده شرکنا توبو باسی ده غلطو کارونونا او چې کم یو سړی دینداری کوي کنه حرام نه کوي نو دا غبه زله عبادت ته کی او وخت به عبادت کې مشغوله چې کم یو انسان حرام کوي حرام خوري کوي غلط خبره کوي رتبت کوي انا فرمانی کوي د مشرانو یا ساتروړه دا غزلن کې عبادت ده او کاغه عبادت کوي هم سپوسو په زورونو وېره بل مې نالینو دا سره ځکه نه لچ داغه په لکه حرام پراته دي داغه ها دیو جنا حرام ولا او وینا لړلوي اثر ده ها وعمل صالحا وعمل کني ثم اهتدى بیا کلق پاتشو په توحید او سنت باندې ثم اهتدى ثم استقام على التوحید والسنه بیا کلق پاتشو په توحید او سنت باندې وما اعجلك عن قومك يا موسى اسشي په تلوار را او استاله د خپل قوم نه موسی عليه السلام ته ولید مخکې د خپل قوم نه رااله قوم رسول ته مخکې رااله قال اني موسی عليه السلام اولاي على اسري ده بني اسرائيل ما پسې دي را روان رستو واجلت اليك رب لترضى او تلوار مې وکړه الله عطا تا اے زمار با دے باج تو زمانہ خوشحال شی زدا غین مخ کے مخ کے عالم د پارا د رضا کے دوستا چت زمانہ خوشحال شی ګور عبادت ته مخ کے مخ کے دا چې الله دنه خوشاليږي د منشي وی رواني الله خوشاله نشکنه معلومه دا شو الله دا چانه خوشاليږي چاغه د خلکو نه مخ کے مخ کے روان دی عبادت ته مونږ ته مخ کے نه روان دی تہجد له مخ کے نه روان دی د قران درس د ټولو نه مخکې روان دي نو السابقون السابقون توبه کې تیر شو کنه سبقت کوا مخکې والے کوا الله به ټول مخلوق نه مخکې جنت ته بوځي واجلتو الیک رب لترضا قال انی موسی علیہ السلام فانا قد فتنا قومک علوی ما امتحان کو ستا په قومانه می بارک اسادراتو نو رستو واظلهم السامریو او گمراه کلیو دیلل سامیری فرجع موسیٰ الی قومی غزبان آسفا واپس موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا دک دو غسی آسفا غمجن قال بیوی ازما قوم علم یعیدکم ربکم وادن حسنا آیا وادن وکلتا سرف ساسو واد خستا بدرکول دو تورات بانی آفتوال علیه علیکم العهدو آیا اگدشوا پتا سبانی زماند جائلیت اغه زمانه د جداوالی ام اردتم اي حل عليكم غضب من ربكم آیا اراده لري تاسو چې واقعي بشي پتا سو غصه د طرف طرف تاسو نه فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو د وعده زما قالو نو دې ما اخلفنا موعدك من خلاف نه کړي ستاسو وعده بملکنا په خپل اختیار باندې زمنګ اختیار نو ولكننا حملنا اوزارا لكن منغا حملنا باركليو ولكننا لكن منغا حملنا باركليو پور تکليو اوزارا كالي من زينه القوم دا قائص د قوم د قالو د قوم نا فقظفنا نغرزو المنغا زينه د قوم قالو لرا ا بار دشتو کې مېرو کې کندو کې فکذالک القسامریو لو دارنګي اورزول سامری اغسر او سپین پور کې مبار کندو کې گزار کړه اگر اغون کړه اپور کې گزار کړه اوس خېتی جوړ کا پوش مقصد دا دی چې فرعونان ډیر مالدارو معتبرو بنی اسرائیل غریبانانو هر زمانه کې حق پرس هغه کمزوري غریبانانی باطره پرس مالداري اکثر نو دای د خادی یاد خوشاله موقع وي د بنی اسرائیل نو دای لالل او د فرعونانو نه داسره سپین او غختل چمنګلې یو هفته لراکې لکه چې د چا خادیانی نو زرګر تلار شي چمنګلې یو هفته لا سره سپین راکا پکړې ورګې کنا ها هغه یو شیر جمع کی او پکړې ولور کې دیت چې وو ته لاغې ولور کړ نو چې دیل بنی اسرائیل او تا د فرعونانو د لاسونو نا اغسر او سپین ملاو شو زیورات کالی نو په دقه وخت کې په فرعونانو باندې سلاغه عذاب راغی عذاب راغی فرعونان تباش نو چې د فرعونانو کم زیوراتو هغه د چا سره پاتې شو بنی اسرائیل سره پاتې شو شیخ د فرعونانو او پاتې د چا سره شو بنی اسرائیل سره بنی اسرائیل لال چې دا خو زمنګلو دا خدا غيو د سره وسو او تباشو ها نو سامیره موسی علی السلام خو نو کوی تور ته تلو سامیره هغه خو وی چې زاد موسی علی السلام خې لاس دې ذکر ته خو اول خو تابعدارو رسو بیا پلیت شو یو سامیر ته ویتی سره سو کو دې سره سپینو سره هغه وی دا غورزان نه نشي استعمالولې نو سو کو وی دا رواله او په هرې گزار کې دشتو کې کندو کې شاړو کې دین تاسو فایده نشي حاصلولې نو خو غریبان سادهګان خلکو لکه دې زمانه امیان سادهګان خلک دې کتاب ولمخ ته کا بس غریبانان ګور دا ګور نو خو چې کم دې کتابونو داس باور کوي دانو چې په کتاب هغه کورسې یو غټي مالک کتاب نه حافظ کړي دا عمران خان منل په کار دی چې وګړو د سفارتخانه د هاکو خلاف یو کو د پیغمبر پاس رسول سلم چنن وارننګ هغه ورکو اهالین والو یورپ والو تا چې تاسو خو زمنګ د پیغمبر د اسلامي ملکونو توهین کړي د پیغمبر پاک یا دو خبره وته وکړي یا 24 غنټه کې د دې خلاف وکي او یا سفارخانه واپس هغه دا غزنه تردید وکړي چې بیا به داسې نه کیږي بس خبره ختمه پوښ دا چې د کتابوالو کړی دي دی حکومتونو راغلي دا چې ته کړی دي په تاریخ کې الله دې نورم ترقی ورکی عمران خان الله الله دې نورم ترقی او مضبوطی ورکی الله دې تعاون او امداد وکړي دا یو خبره چې وکړه په پارلیمنت سنټ کې د پیغمبر پاس ولهم د کارټون خلاف چې امریکایانو کفارو شای کړو او دا غي خلاف یو نن په یورپ سره زور واغسته دا خبره نه واپس شو او دا خبره ومنله بهرال نو امیان خلکو نو سامیره لاله او نو کرانو ته وی شاب اگر اغون کوي چې کمې سونی سره سپین دی عوامو گزار کړی دی اگر راوړي نو چا غي راوړو نو هغه ور کې گزار کړ ها دا خو چې سونه ور کې واچه نو دا غینه خو چې کوم شی جوړل نه جوړیږي دا غینه اسخه جوړ کړ سامیری هغه اسخه جوړ کړ د سونه نه او هغه وب اواز کا پای کې سپرنګان داسې اولګول یا به د شاده طرف نه وتا سوره پر خود یو مخه تا مسک په کې سپرنګان داسې اولګول چې د شاده طرف نه به هوا تلا مخ تبات وته دلا نو مسکه با اغس پرنګان یوځه کېدل د یو بل سره سنسي اصولم دځیا نو چې هغه به یوځه کېدل نو هوا باشه وته دلا پخله راغه با د ارن غوندي आवाज کاو لکه نن سبا د پښوګان आवाजونه کوي بوم بوم بوا هدا ګارو کې د پښو आवाजونه د سپو आवाजونه د یو شپل شوازونه کوي دا د صاحبيري ذات دی اصل خبره ده اوس پوه شئ کنه فاخرج لهم عجلا جسد له خوار نو راوخ کو فرا حسامینی د دې خلقو لپاره ځخې جسدا چې دا غیر لپاره خوار وازو وقالو نو دی هاذا الهکم و اله موسی دا مدرګار ساسوره مدرګار د موسی علی السلام فنسیا ير شوی د موسی علی السلام نه خپل مدرګار وګور د موسی علی السلام نه خپل مدرګار ير دی کله یو غر تخی یو کله بل غر تځي چاوي سامری بې ایمان یا فنسیا پرې هودو سامری خپل الله لرا اج د کم الله عبادت کاو بې ایمان هغه پرې هودو پوش او دسته په عبادت خلق راوړو افلا يرونا الله پرد کوي آیا نیوی نه خلق الله ير جو الیم قولن چنه واپس چې واپس بنګی دی ته وینا داسخه ولا یملک لهم ضر ولا نفع او واک بنری دلرا د ضرر او نه د فیدی والله تاسو دا غچا عبادت کوئ چا خبر نشو کولې اسخه مالک د فائدې او د نقصان نه دې اسخه ها پوش یا فنسیه یو ماندام دا پرې غوز سامینی دین د موسی علی السلام فنسیه پرې غوز سامینی بے ایمانه دین د موسی علی السلام چې دې پکلکو رستور روان دي وې تا دا دین ولې پرې غوز ته هډه کلکوي وې زما نفس دا خبره ما ته خېستخ کارګه چې بي دیني شروع کا اوسم یو کسي موز بکی ارس بکی ارس پری دی موز بیا نکی که موز کئی پا پیودا سے کئی سنت نکی بیا واجب نکی بیا ارس پری دی سب یا دو قرآن در سن ارس دادا غدا تبایی اولا لیا ہاں یو آیا